دنبال این میگردیم که هر کلمه ای رو توی جمله دیدیم آخرش رو بگو. حالا یه و هر سو آخرش رو من چی خوندم؟ من زمه مربوع خوندم. چرا؟ چون این به مداره ناطف و جازم نگم النهو. چرا النهو خوندم؟ سوال و نقششه دیگه ان احوال ان. چرا؟ حرفت و مبدیه ساکن خوندم. احوال مجرور به حرف جر جردش دادم دیگه. اواخره مضاف و الیه. پس بنابراین اون نقشش اون جمله حرکت آخر رو برای ما دادیم. نگاه کنیم الفاظو الکلماتو الفاظ کلمات لفظ از لفظه گرفته شده دیگه. لفظه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو از دهانش انداخت میدید. عربان اینجور خورما میخوردن بعد حتی شد این داختن میدید بودن لفظ تو ان نبات لفظ تو ان نبات نبات یعنی چی؟ قصره این اصلا این داختن میدید. لفظم اگر لفظش رو برن به دلیل اینکه ما موقع صحبت کردن با دم خودمون رو از کلام از دهانمون چیه؟ این دادیم بیرون الفاظ به این دلیل. کلمه هم اگه کلمه گفتن از کلمه کلم یعنی جراحت و زخم. اگر کلمه رو انسان ندونه چجوری به کار ببره چی میشه؟ بگو ایجاد جراحتی میکنه در طرف مقابل. هیچ چی قابل جبران براش نیست. هر زخمی قابل درمانه الا زخمی که به وسیله درمان بوده میتونن کلمه کلم جراحت. یعنی ما اساس میدارد مثل نهر که گفتم در لغت بهش میگن چی؟ جهت. حالا چرا به این گفتن نهر؟ دیگه میبینه جاهستش شاعر میگه جراحات و سنان لعل یامو. یعنی چی؟ جراحات و سنان زخمهایی که نیزه ایجاد میکنه سنان لعل یامو. خوب میشه هر وقتی که باشه بعد از مدت این روش میگیره و خوب میشه لحن بیان. اما ولا یلتعم و ماجر هم بخوام اما هیچ وقت خوب نمیشه اون زخمی که به وسیله لبان میشه و گردرون ال الفاظ اندت ترکیب. اندت ترکیب اینجی؟ الفاظ کلمات در جمله قسمان دو جوره قسم و یثبت و آخر و یه قسمی هست یثبت و آخر و آخرش ثابت. یعنی هر کجای جمله واضح شه هر نقشی پیدا بکنه آخرش ثابت. یعنی آخرش تغییر نمیکنه. علا حالت واحده یثبت و آخر و علا حالت واحده و یک حالت و یسما مبنی. اینا میگن مبنی از بنا یبنی. بنا یعنی چی؟ ساخت. مبنی مفعوله یعنی ساخته شده قالب زده شده. اینا قالب زده شدن کارتونی به ما تعبیر دادن چون من همین داری استفاده دخل و تصرف ما توش بگو. نه اینکه این کلمات مبنی کلمات مبنی تو جمله نقش ندارن. نقش چرا؟ الان مثلا اگر من گفتم چه تو سباهن یعنی چی؟ یعنی اومدن تو چه تو سباهن. خب این سباهن منظوره ظرف مفعول نیست. اما اگه گفتم چه تو امسه اومدن دیروز این امسه اینم ظرفه اینم زمانه اینم داره وقت فعل رو بیان میکنه. اما این مبنی بر کسر محلن میشه چی؟ معلن میشه. من لفظش آخرش غالبیه دست من دیگه اینه قسمون یک بود و آخر و علا حالت واحدته و یسما مبنیه نامیده میشه چی؟ نه. اما و قسمه یعنی و قسمون آخر یه قسم دیگه حتبارتو. حتبارتو یعنی پشت سر هم وارد میشه برش تتوارد و علا آخرهی احوالا مختلفه، وارد میشه بر آخر اون احوال مختلف. یه جا میبینیم مرفوعه جا از ایتون، یه جا منصوبه و ایتون زیدن، یه جا مجروره مررتو به زیدن، احوال مختلفه بهش داستان شد. تتوارد و علا آخرهی احوالون مختلفه. یسما معاربن، به این میگن معارب، مفعوله. اعربه یعنی اظهره، اعربه یعنی چی؟ اظهره، اظهار کرد. معرب یعنی ظاهر کرده شده، آشکار کرده شده، یعنی نقشش بگو کاملا آشکارا بگو دیده میشه. مثل اون مردی نیست که قالبی و ساختمونش رو به شکل کارتونی به ما تنبیز بشه، این نه، این ظاهره میتونی بگیش مربوعه، منصوبه، بگو. و قسمون تتوارد و علا آخریهی احوال مختلف هم بسید. حالا کدوم یکی از اینا اصله؟ کلمات معرب اصلا یا کلمات مبنی اصلا؟ معرب اصلا. عقلم اینو میگه، عقل میگه اگر اثری آمد، حالتی آمد، عقل میگه که علامتی هم باید برای ما بگو. لذا 95% کلمات بگی چی چیه؟ موردن، اصله. اصله که اگر اثری آمد ما اون اثر رو ببینیم، اصله. لذا موردات بیشترن و اصله. اصلا اعراب رو که تعریف میکنن میگن چی؟ میگن الاعراب اثرون، اعراب یه اثره. یجله بگو علا آمه رو بی آخر کرده، آمن اون رو جذب میکنه میاره در کجا بگو آخر. پس اعراب اصله. به خاطر همین کلمات معرب بیش از کلمات چی هستن؟ من اراد ان یکون کلامه موافقا لقوانین نحو. من شد هر کسی به من اراده، اراده کنه، بخواد ان یکون کلامه، بخواد اینو که کلامش باشد موافقا لقوانین نه، کلامش باشه موافق با قوانین نه. یعنی اگه تو میخوای سخنی که میگی طبق قوانینه بگو نه، یعنی طبق کلام عربیه بگو. من اراده ان یکون کلامه موافقا لقوانین نه، چی؟ جوابش ده یحتاج ان یعرف الکلمات المبنیت و الکلمات المعرفه. اولین چیزی که تو نیاز داری چیه؟ این که کلمات مبنی و کلمات معرف رو بشناسی. اونایی که مبنیه غالبی استفاده کنی، بگی معلن منصوب، معلن منصوب، معلن مجبور. اونهایی که اعراب داره اعرابشون بدون همهارگاهی که برای شما هستی که کلمات مرمم بدش نسید. هم یعرف هم علی کلمات که، علی کلمات که چرا خوندم؟ جمع با علی زوته اما صفتش رو خوندم علی مطمی گرد ولی کلمات علی مورد اینو ازش و انواع الاعراب. حالا کلمات معرب کلمات مبنی رو میشناسی، شرطش اینه که انواع اعراب هم بشناسی. بیشتر اعراب ها اعراب به حرکت. زیدون، زیدن، به گروه زیدن. اما اعراب به گروه هم داریم، مثل کلمه اب. کلمه اب در حالت رفتی چیه؟ جا ابوک. در حالت نسبی؟ رعیت و عباک. در حالت جزی؟ عبی. مرر تو به عبی. لیوسف و اخو. تو قرآن دیدی؟ قالو لیوسف و اخو. اخو چیه؟ عبی. لیوسف و اخو

زمن همشون مدی بر فرق هم دیگه نه بعضیشون عمده هستن بعضیشون مثل حیثو منسو مدی بر زمن بعضی مثل عینه کیفه مدی بر فرق هم بعضی مثل من و کم مدی بر بودن میگه مشکل چند بود حالا ما چطوری این همه همه بشنسیم میگه قاعده هم ندارم لم توزه قواعد قواعدی قرار داده نشده برای شناساندن به تعریف برای شناساندن حالت آخر هر کلمه از کلمات بگو قواعدی نداریم که مورد شاده شناسیم مثلا بگیم اونایی که ادبات استفهامن همشون مبنی بر فرق اونایی که ادبات شرطن همشون مبنی بر سکونن همچه چیزی نداره قاطیه همه جور هست درست؟ بگیم خودم سخت شد میگه نه و این نمایی تفت و زالکه علف سما زالکه این چی؟ شناخت حرکه آخر این کلمات متوقف است منوط است بر سما شنیدن از اونهایی که قبول شده یعنی عرب اولیه یا اونهایی که از عرب اولیه دارن نقل میکنن و نقلشون سریع سما الان شما یاد گرفتیم حیثو مبنی بر زمه با من برابر شد یاد گرفتیم امسه مبنی بر کسره با من برابر شد من هم از کسی یاد گرفتیم اینها رو باید شیدیم پس معلوم این نمایه طبق و بزاره کرد از نما من افواه افواه جمع فنه یعنی چی؟ دهان از دهانهای عارفی من افواه عارفی از دهان اونهایی که آشنا به لغت عربی اهل فنن و نقله از به جای این نمایت وقف و زالکه علف سما من افواه عارفی و نقله و من نقله بعد ما متوقف از بر نقل نقل کنیم از کجا نقل کنیم؟ از سماع و نقله از بجه سماع هم میشه متوقف از بر سماع از افعال عارفی و متوقف از بر نقل از کتب صحیح کتاب لغت صحیح کتاب سهار لغه جوهری رو باز میکنیم کتاب لغت فیومی رو باز میکنیم البته صاحب المنی کتاب های خوب لغت نگاه میکنیم میبینیم گفتن آقا امزه مبنی بر کرد و نقل من الکتب صحیح هست فرق معاجم از کتاب های صحیح من معاجم کتاب های لغت حالا کتاب های صحیح ممکنه مثلا کتاب نحو باشه گفته باشه کتاب درس باشه مثلا کتاب شعر باشه ولی توش گفته باشه کتب صحیح نه یا معاجم که میگردن کتاب های لغت از راه شناخت سما میگن مضمون یاد راه شناخت نیست اینجا این فایده یه سوالی رو میخوام جواب بدم میگن آقا خیلی سخت شد ما این همه کلمات که نصف عربی به قول شما به شمول دو قسمه یه قسم یه قسم ما باید نصفش رو چجوری یاد بگیریم سمایی این خیلی سخت شد میگه فایده میگه نه اینجا فایده علا انهو یعنی علا انهو رو میگن علای استدراکیه یعنی ولی حقو علا انهو حق مطلب بر اینه یعنی ولی حق مطلب اینه چیه؟ علا انهو لا صعوبه بسه لا نفیجه یعنی هیچ مشکلی نیست هیچ سختی نیست لا صعوبه بسه فی معرفت کلمات مبنیه تو میگه یالتون سختی یه ذره سختی وجود نداره در رابطه با شناخت کلمات من یه ذره سر سوزن هم زور و زحمت نمی کنم چطور؟ میگه به چنده اولا لعنه ها قلیل از اونجه زیرا درصد اینها نسبت به مبنیات به 5% هم بگو نمی قلیل از اونجه قلیل راحت میشه قلیل از اون اما قلیلتون به نسبت علل مغرب در قیاس با مغربات کمه حیدن و ثانیه و دلیل دوم

اونجایی که بین مضارع به طور مستقیم چسبیده به نونه تعجیل، یعنی بینشون چیزی فاصله نبوده، ضمیری چیزی فاصله نبوده، میشه دیده اول، دیده چهارم، دیده هفتم، سیزدهم، چهاردهم. هر یذره بند، هر یذره بند، دوباره هر یذره بند، هل عذربن نه، هل نذربن نه، این پنج تا صیغه هم مبنی بر فعل، این هم خواهی بند. پس چند تا برای ما باقی مونه؟ فعل مضارع به غیر از این دوتا نون و اعرب و مضارعا انحلیا به نون توکید مباشر و من نون اناده که یران من بکنی با این دوتا هم به نکنه بقیه فعل مضارع بله مورد داره، اعراب داره، اعراب میشه. حالا اعراب فعل مضارع چیه؟ رفع، نفع، جر. رفع، نفع، بگو جر. جر اختصاصی فعل مضارع. نگاه کن و من هذه القواعد تعرف على حالات التي يجب و حالاتی که واجب است ان يكون فيها آخر الفعل، حالاتی که واجب از آخر فعل مجبور باشه، منصوب باشه یا بگو بل حالات التي يجب ان يكون فيها آخر الاسم، اما آخر اسم مرفوعا مجبور باشه، منصوب باشه چی؟ پس اگر دقت کنید علائم اعراب چند تا میشه؟ چهار تا. خوب نگاه کنید علائم اعراب رفع، نفع، جر، جر، اینا علائم اعراب ها، یعنی اگر یک کلمه مبنی بود گفتی مرفوع غلط، کلمه مبنی بود مثل کیفه گفتی نه علامت نه غلط، اینا علائم چیه بگو؟ اعراب. رفع کنم مال فعل و اسم هر دو، جر مخصوص اسم و اسم و قد خود سب جر کما قد خود سب فعلو به هم ینجر ما جر من مخصوص اسم. یعنی اگر مثلا من الان اینطوری گفتم یو از جبو، یعنی شیفته میکنم یو از جبو زیدن ان یکرمن امرون، درست شد؟ ان یکرمن امرون عبا، درست شد؟ ولم یتمنن، یعنی چی؟ یعنی شیفته میکنن زید را، چی شیفته میکنه این کار؟ این که احترام بذاره ام به پدرش و منت هم بگو درست شد؟ الان شما نگاه میکنیم یعجبا چیه؟ فعله و مرفوعه. زیدن چیه؟ اسم و منصوب. یکرمه چیه؟ فعله و منصوبه، درسته؟ امرون چیه؟ اسم و مرفوعه. عبابو درسته؟ اسم منصوبه. من آوردم بگم که اعرابش میتونه جور دیگه هم بیاد، یعنی نفس میتونه به حرکه باشه، میتونه به غیر حرکه باشه، به برون. لم یتمنن چیه؟ فعله و بگو مجزوم، درست شد؟ خب و لم یتمنن یعجب زیدن ان یکرم امرون بگو عبا و لم یتمنن، درست شد؟ و لم یتمنن. فرض کنید که مثلا بگیم یعجب زیدن مثلا فل بیته، اگه گفتیم بل بیته این بیته میشه چی؟ مجرور، درسته؟

اون مرگ حتمی که کیه ام برمون چیشه کیه؟ و عجلون مطمئن عجلون ببین مرگوه مفتداست مطمئن مطمئن آخرش عدد بوده به اعتقال ساکنی با تنبیل افتاده از جایی که اعرابوش بذاریم برن درسته که مطمئن بعد عجلونه بعد میشده مطمئن خب ولی وقتی که علف آخرش شده و علف هم افتاده شده مطمئن درست شد؟ دیگه الان جایی برای اعراب گذاشتن زنبه دادن علامت اعراب دادن نیست پس اعرابش میشه چی؟ مثل اولایی که علا هدن علا هدن علا چرا هدن رو نتونسته چرم بده؟ چون علف خدا افتاده دیگه شده چی؟ اندهو انده زن مقبول من مقبول من ها اندهو محلن من مطابقان اندهو خبره سنمت باز مبنیه انتون چیه؟ مبنیه مبتدار مبنیه مبتدار محلن من هم ترون فعل است و باب بایدش اون باب هم ترون درست شد؟ واقع قاعدش این جمله هم محلن مرفوعه به نقش جمله این جمله هم محلن مرفوعه به رو خبر مبتدا خبر هم رو اما خود فعل تمترون چه من نیه فراته؟ مرفوعه خود فعلش مرفوعه علامت رفعش چیه؟ ثبوت نو علامت رفعش چیه؟ ثبوت نون یعنی الان اگر لم بر سر تمترون در بیاد میشه چی؟ لم تمترون نون میاد ان در بیاد میشه چی؟ ان تمترون نون میاد اون باب زمینه زمین فاعل است و بگو معلم مرفوع است و مستند الیه اون اصلا جای بگوش تمترون ببینید ما اینجا الان جمله‌ای داشتیم که محل اعرابی نداشت مثل خلق از اون مدینه جمله سله محل اعرابی بگو نداره جمله‌ای هم داشتیم محل اعرابی داشت مثل تمترون جمله خبر بود و محلن اینا رو کی به ما یاد میده؟ نه بگید این کار رو به ما یاد میده ما هر جمله‌ای رو که میخونیم راحت بتونیم نقطه بعد اول بعد از اینجا به بعد بحث نحسی رو میشه و واقعا هم باید بشه می باید کلمه مبنی رو میگیم محلن منظور محلن مرفوع محلن مجرور یا محلن مجرور نقش اعرابی نقش اعرابی چیه؟ میگیم محلن مرفوع لفظش چیه؟ میگیم لفظن مبنی بر لفظن مبنی بر سکون محلن اول معربات چی شدن؟ معربات چیا بودن؟ فعل و فعل چه فعلی؟ مضارع هم چه مضارعی؟ چگونه؟ جمع اناث و نون تأکید مباشر نداره. حالا ما میخوایم معربات رو شروع کنیم. اول از کدوم شروع کنیم؟ فعل مضارع. از فعل مضارع چرا؟ چون مباحثش کمه دیگه. فعل فقط مضارع معربه. اون هم بگو. در حالتی که نون اناث نداره، نون تأکید مباشر نداره، پس اعراب فعل رو میشه دو تا بحث چیکارش کرد؟ جمعش کرد، جفت رفته، قشنگ بسته بندی کرد، یاد گرفت، بعد از اون شروع کنیم به اعراب اعراب اسم میاد. لذا اول اگر نماز اعراب فعل رو بحث کنیم به خاطر چیه؟ کم بودنشه و راحت تر بحث کردنشه. بحث میکنیم به قول جلال الدین سیوطی میگه این بحثش کمه، میترسیم اگر وارد بحث اعراب اسم بشیم به قول معروف نزدیک صد دفعه، 200 دفعه با هم بخونیم دیگه اصلا یادمون بره اعراب فعل رو بگو فهم کنیم، اول اینکه کوچولو و کمه کارش رو تموم بکنیم تا برسیم به اونی که بزرگتر است و مباحثش. پس به این دلیله که اول داریم مباحث چی رو میخونیم؟ مباحث او برای من فرض هم نمید، اما خودتون هست این شرایط که کنید به کلاس کنم اگر بود باشه شما راحت بردید یعنی آدم تو شرایط بود مطلب که یک اضافه من اضافه من مجبورم از بشنگی هم راحت بوده میدید بشنگی ولی شرایطی که همهنه هست ذهن بسته میشه چون ذهن بین اطباق مختلف که داره میاد میخواد یه صوت خاص و یه صدای خاص رو چکار کنه ثبتش کنه و بشنوه. لذا یه جای شروع شما اگه بخواید یه چیزی یاد بگیری درصد انرژی و زحمتی که میذاری و خستگی که پیدا میکنی شاید بیش از 4 برابر بشه. اینه که سعی کنید کلاس هم که شروع هست همه نداشته باشه. این یک سالی هم سر کلاس از بغل دستی اون سوال نداره من خودم هم جزه نفهم هم نفهم میدید نفهم میدید نداره از بغلدستی سوال میکنید اون باید همون آن همونی که از من شنیده و یاد گرفته بتونه به تو انتقال بده. این سخته، اون خودش مثل توه، بخواد بهت یاد بده هم عقب میمونه هم شما تازه اگر ازش یادم بگیری با دو شکل یاد گرفتی، یکی به اون شکلی که من گفتم کامه، یکی به اون شکلی که اون هنوز حلاجی نکرده به شما گفت. هم سختی یاد میگیری هم اونو اذیتش کردی هم خودت خوب یاد میگیری. بهترین راه اینه. ما تو کلاس درسته که داریم درس میدیم راحت ترین چیز برای من سوال نظر شما را تو میگو دوباره بگیری، سه باره بگید، 4 باره، یعنی اگر از اینجا شروع کنیم همه تون بگید بگو 40 بارم بگید تکرار کن تکرار کن برمیزم درست شد؟ سعی نکنید از بغل، اگر هم از بغل دستی کسی سوال کرد بدونم اون سوال شونده بیشتر ضرر میکنه، جواب نده. چون مجبور شد از خودم بپرسی دوباره برای تون تکرار کنم، دوباره من در اختیار شما تکرار کنم. این شیوه یادگیری شما رو بهتر یاد میگیره. چی گفتن نه؟ هم همه نکنید، از بغل دستیتون هم سوال نکنید. چشم سوال نکنید. من هر جلسه ای هم که درس میدم تو اون جلسه سوال چرا جواب نمیدم. درست شد؟ بخوای اشکال به من بکنید من خیلی بزرگه، قبول نمیکنم. جلسه بعد قبول میکنم. این جلسه جلسه یاد بگیریم مال منه، من دارم یاد میدم. درسته؟ شما سعی کنید یاد بگیریم بعد میرید میشینید مطالعه میکنید، بحث میکنید، مشورت میکنید، مطالب منو نقد و بررسی میکنید. اول جلسه آینده اگر زنده بودم اومدم اینجا نشستم محاکمات کنم. یا اینکه گفتی چرا، اینکه گفتی چرا، اینکه گفتی بگو چرا. جلسه اول فقط جلسه یادش نفکر چی از کلمه بعد هم نگاه کنید

ازا تجر لده من نواسبه بل زمان رفت داده میشه به مضارعه زمانی که به گروه عالی باشه از نزدهندگان بله بود این دوتا رو نداره میشه مرکون من این کل مایوز با بنا بود خب ممکنه ما رفتنده نداره نفتنده هم بگو نداره ها؟ اما یه چیزی هستش که مبنیش بکنه نور اناس یا نوره بگو تأکید مباشر خب نمیشه مبنی میگه و من کل به ما یوزه با بنا و هر چیزی که اقتضا کند بگو مبنی شدنش اگر اینها نباشه به رو مداره تو مبنی نه بگو ینزل و لمتن ینزل و الان چرا مبنی؟ اون ناس رو جازه؟ المثل رو چرا مذکوره؟ آه و یسمه رو بارا من خلط یسمه اسمر یسمه رو یعنی سمردار سمردار شد ساختار زادمه این یسمه رو اشجه رو گرفتان بگو باربر شده میده دار شده یسمه رو چیه؟ غیر مطابق یندلا مزاره چیه؟ سلاتیه مجلد یسمرو چیه؟ سلاتیه مدید باب افتار ها؟ حالا بقلش بنویسید مثلا یوزل دلو یا یوبست به تو زیدن یوبست به تو زیدن یعنی یوبست به تو از شیطان رو زیدن شیدون داره زیده چکار میکنه؟ و یتبست و تو یتبست و تو یعنی چی؟ و زینم داره وسوسه رو بگو میشه چرا منم مخاره دادم؟ مخاره نمی کنه ربایی مجرد باشه یا وسط تو یا ربایی رو بگو مدید باشه مثل یتبست یا وسط تو از شیطانو زیدم و یتبست و من کل مالوجه با بنا اهل یعنی چی؟ و خالی باشه از هر چیزی که اقتضا کنند بنا فعل مضارع یعنی عامل بنا نداشته باشه اگه عامل بنا توش باشه نون جمع مؤنث یا نون تأکید خب مبنی میشه دیگه فرد رفت معنا فهمیدین؟ خب حالا بریم سر عوامل نه از مواقع عمدن یونسبا از فعل مضارع منصوب میشه فعل مضارع متا هرگاه تقدمم شلو بیافتد بر این فعل مضارع احد الحروف ناصره یکی از حروف بگو ناصره هرگاه یکی از حروف ناصره بر او مقدم میشه منصوب چون عامل اومده دیگه عامل چیه؟ حرف نفتنده فعلو چیکار میکنه؟ عامل بیاد اثر میداره منصوب میشه فعل مضارع هر واقع مقدم شد بر اون یکی از حروف نفتنده دیگه حروف نفتنده کنم ها؟ ان لن چای ازن چند تا شد؟ این چهارتا این چهارتا چهارتا چهارتا بیشتر این چهارتا نفتنده برمون دارن ان و لن کی و ازن این چهار حرف معتبر نفت میدن برمون دارن درست شد؟ ان لن کی ازن چهارتا بیشتر هم قبول نه چهارتا هر کدوم اینا یه خواصی دارن هر کدوم اینا چیه؟ یه خواصی دارن ان مثل این ان نه و ارید و اوریدو مرکوه چرا؟ خونده خواهد از آمه نه فیل زمیرم فایلش انه مستدر ان اتا ان دمه یعنی چی؟ میخوام که یاد دارم یاد بگیرم دوست دارم یاد گرفتنم را اوریدو فیل فایل ان اتا ان دمه اتا ان دمه چرا منصوب شده؟ بخاطر که ان مرکوه فیل از تو زمیر انه هم فایل

صوبه قد لن اینها میان چیکار میکنن؟ بگو فاصله میکنن. به اینا میگن چی؟ فواصل. دو تا راه داریم برای شناخت این ان ناسبه. بگو نیست. انه چیه؟ محبب هست مستقله. چی بوده؟ انه زمیر شهنش هم محضوم. این دو تا خودمه، یکی فعل گرمی و دیگری سین و صحبه که بهش میگن چی؟ ضمیرشن ضمیریه که مرجعش جمله بعده برای تأکید کلام بود، مثل قل قبع الله اعلم. قبع یعنی چی؟ یعنی شأن سخنینه. بگو شأن سخنینه، موقعیت کلام اینه که الله ضمیر فرد بین مبتدا و خبر سوالای جوابان این ضمیر شأنه. اول کلام میاد و تأکید کلام رو مرجعش هم جمله یه بگو خیلی یقین یه جایی بذار رعید بذار بچه اگه خیلی یقین نداشته باشه باز از این انه اگه خیلی یقین نداشته باشه اگه نداشت شرایطی رو که دیگه انعن مخفف از مصدله بعد دلیم فاصله از سینه منظور مخاطر سینه دوتاش اون قانون فاصله اون دوتا شرط داره یعنی اگر انعن مخفف از مصدله شد سین و صوبه و لن و قد بسطشون میاد درست شد؟ از اون طرف هم فعل یقینی چیه؟ این داره که علمه نبود سینم نبود نگاه کنید فایده ان لا تنسبو ان لا تنسبو المضارعه ان نفس نمیده به فعل مضارعه که اذا وقع بعد فعل یدل على الیقین زمانی که واقع بشه اون ان بعد از فعلی که بگو دلالت بر یقین میکنه میگیم یعنی چی؟ یعنی پیر شده دیگه نفس نمیده ضعیف شده مریض شده چی شده میگه نه بابا اصلا اون انی که ما میگیم نفس میدهیم ماهیتا یه چیز دیگه هست بل تکون بل که میباشد هم اینه ازن یعنی چی؟ زمانی که بعد از فعل یقینی زمانی که بعد از فعل یقینی میباشد مخففتا من از دقیقه انه هنه چی چیه بگوی؟ مخففه یعن؟ کبول بکن مثل قول شما علم تو انلا یرجع او اخوش چی فاصله کرده؟ لا ان حسین صوفت قد نن لا ان لا یرجع او اخوش الان چجوری اینو ترکیب میکنیم؟ میگیم علم تو برو بار انلا یرجع او اخوش جای دوتا مخصوص ان مخفف از مستقره ضمیر شأن محذوف بگو ضمیر شأن محذوف اسمش لا یرجع فعل اخوی فاعل این جمله چیه؟ خبر ان ان هست دیگه اون رو مشبهتون بزن معلن محذوف خبر ان درست شد؟ میگه بعد تقدیر رو تقدیر این کلام اینه علم تو ان لهو اون هو چیه؟ بگو ضمیر شأن اندهو لایجه و خفت از پس مخفف شده انده وقتی انده مخفف شده نگاه کنید یه چیز جالبیه دیگه وقتی ما حرف رو نفت بشه حرف اصلا خیلی محال کوتاه بشه ما وقتی برای تخصیب حرف رو نفت بشه چیکار کردیم؟ بریدیم خب وقت برای این اسمی که به شدیده رو ببردیم میگه به طریق اولاد اسمش هم با همون و خود بفرد انه و خود بفرد بگو اسمها اسمش هرچون حالا یک سوال میگه شما گفتید بعد از فعل یقینی میگه راست میگه ما گفتید بعد از فعل یقینی میگه حالا اگر یه فعلی بود فعل شک افعال قلوب چی هست؟ نصفشون به معنای بگو علم تو هستن بهشون میگن افعال یقین و شک درسته نه؟ بعضشون به معنی شکه. حالا اگر مثلا به جای علم تو بود بگو زنن تو. زنن تو یعنی چی؟ عنوان میکنم. اگر به جای علم تو زنن تو بود چی کار میکنیم؟ بگو. میگه ما میتونیم دو جور رفتار کنیم. چه جور؟ اگر به جای علم تو زنن تو بود میتونیم یقین رو چی شک رو ملحق به یقین کنیم. بخونیم چی؟ بگو منظور چی؟ مفهوم و اعراب ندیم. یعنی اگه اینطوری گفتیم زننتو زننتو ان لا یرجعه لا یرجعه احوش. اگه لا یرجعه خوندیم میشه چی؟ مخففه مستقبله و زن ملحق به یقین شده. اگر یرجعه خوندی چی میشه؟ بگو ان ناسبه و ملحق نشده. یعنی اگر خوندیم لا یرجعه چجوری ترکیبش میکنیم؟ میگیم ان انه ناسبه لا یرجعه به اخوک باید. این جمله تعبیر به مصدر میده جای دو تا مفعول زنم نگاه کنید. و بی ما بقع بعد از زنه یعنی بعد از فعلهایی که دلالت بر شک میکنه یجوز و الوجهان جایز از هر دوتای این وجه. یعنی کدوم دوتا وجه؟ ان ناسبه و ان مخفف هم نه و زنن تو انلا یرجه او انلا یرجه او باشه چیه؟ مخفف از مخففه انلا یرجه هم درست شد؟ اصلا فعل افعال یرجه بحث ما رو افعال یرجه اگه فعل یرجه رو شک نباشه که اصلا بحث مخفف از مخففه رو بود فعل یقین رو شک که اگر بعدش ان بیاد احتمال داره مخففه باشه احتمال داره بگو ناسبه باشه. اگه یقین باشه 100% مخففه شک باشه دو جور افعال قلوب. افعال قلوب اصلا رو گوشتون نباشه. افعال قلوب 6-7 بیشتر نیستن. دو مقبول برمیدارن نسبشون به معنای یقین کردن نسبشون به معنای بگو شک کردم. میشه که علم تو رئیس اون چندتاییه که یقین کردم زنن تو رئیس اوناییه که به معنای بگو شک کردم. حالا به مرور میرسیم به قلوب که بهش میگن افعال چی؟ قلوب. افعال قلوب افعال یقین و شک چه کار میکنن افعال یقین و شک؟ دو تا مفهوم برمیدارن. اما اضافه بعد بعد غیر ذالک اما اگه ان واقع بشه بعد از غیر ذالک غیر ذالک یعنی چی؟ غیر از یقینی و شکی یعنی غیر از افعال قلوب مثل اورینو. اگر واقع بشه بعد از غیر ذالک من الافعال اون فل ابتدا یا واقع بشه در اول کلام فل ابتدا من مثال زدم چه مثال زدم؟ انتصورو خیر را نفع ماهی قرآن میکنه انتس نومون خیر را اگر واقع بشه بعد از غیر این ها از افعال بسارش کی بود؟ قریدن از افعال بعد از غیر افعال یقین شکل دیده یا در ابتدا واقع بشه مثل چی؟ انتس نومون خیر را بسفون ناسب این ان ناسب خب ان ناسبه چی کار میکرد؟ تکون و ناسب هستن و با اول و معدلتها بگو به من و با سله بعد خودش تعبیر به چی میده؟ تعبیر به مستر مگه نه با خود مرد مستری یکون رو معمولا حالا اگه تعبیر به مستر بره اون مستره چه نقشی داره؟ یکون رو معمولا دل عامل قبلها اون مستر میشه معمول برای عامل. حالا اگه عامل قبل بده میشه معمول اگر عامل قبل بگو چیه؟ ابتداییت این میشه چی؟ مصدر اعراب میگه اعراب شرط یکون و معمولا دل عامل قدم او فی موضع رب قرار ابتدا یا میشه معلن مرفوع به گروه انت از امور تحقیب مصدر در سیاه و گفت معلن مرفوع نگاه کنیم مثال نحو اورید و ان اتعلمه اون مثال خودش اورید و ان اتعلمه چطور ترکیب کنیم؟ و ان و ما بعدها بی تعبیر مصدر ان و ما بعدش در تعبیر چیه؟ مصدر منصوب مصدری که چیه؟ بگو منصوب منصوب بنابرای چی؟ علا کونهی مفعولن به بنابرای این که مفعولن به باشه مفهول هم برای چی؟ به خود برای اوریدوی که فعل رو خواهد اوریدو یعنی چی؟ میخواهم میخواهم چه چیزی را؟ رو انا اتعال نما این که یاد بگیرم میخواهم یاد گرفتنم را چه مفهول و تقدیر تقدیر رو مفتر میره میشه این اوریدو اتعال دو من دوست دارم بگو یاد گرفتن دارم و نه حالا مثال برای مبتدا انت سومو خیرون لکن انت سومو تعبیر مصدر میدونم چه دیاب بکن سومو خیرون لکن خیرون خبرش لکن متعلق بشه و ان و ما بعدها فی تعبیر مصدر در تعبیر مصدر خب چه نقشی داره؟ مربوع مربوع بنابر چی؟ علل ابتدا بنابر مبتدا میدن تقدیرش چیه؟ بگو دیاب بکن خیران چی خوندی که حالا؟ انو یاد توی حروف توی عوامل گروه هایی که این نحوزش بحث میکنیم همه این مثلا حروف قسم حروف قسم چند تا هستن؟ ها، با، تا، ها حروف نه چند تا هستن؟ ان، نن، کهی، ازن حروف جرم چند تا هستن؟ تو هر دسته یکیشون ضعیفه یکیشون چیه بگوید؟ ضعیفه اصل اصل و پایه ی حروف نف همین؟ بگوید اینو واسه چی کنید؟ واسه همین بعدم دارمشون پس یاد گرفتیم بین حروف حروف نف کدوم ضعیفشونه؟ حالا میکنید لن دومین حرفی که نف میده چیه؟ لن لن حرف ناسبه و برای تأیید نفس تأیید و برای تأیید نفس چی گفتم؟ تأیید تأیید یعنی چی؟ تأیید یعنی تأکید فارسیه برای تأکید نفس برای چی؟ تأکید نفس تأیید تو بعضی از کتابای سعدی که نوشته بوده تأیید نفس یه عده خوندن تعبید گفتن این شده برای ابدیت نفس یعنی نفی ابدی میکنه نفی ابدی نمیکنه من اگر گفتم مثلا شما یه غذا گذاشتید گفتم لا آکل لا آکل یعنی چی؟ نمیخورم اگر گفتم لن آکل هرگز نه قطعا نمیخورم با تأکید میگم نمیخورم لن آکل حالا اگه یه روزی اومدم خوردم نسید بگید گیر اقام بگید بگید تو گفتی لن آکله نفیش نفی دو قبضت نفیه بگو تأییدیه تأکیدیه مشخص شد یا نه؟ و مستقبلم اگه گفتم لن آکله یعنی چی؟ یعنی با تأکید بگم نمیخورم یعنی بعد از این بگو بعد از این نمیخورم با تأکید میگم لن تنالو لن تنالو لن تنالو چی؟ البر حتا تن بگو من ما بگو لن تنالو یعنی چی؟ هرگز از این آیه از سیاق و قرینه و اینها یعنی با تأکید بهتون میگیم با تأکید بهتون میگیم که نمیرسید به نیکی نیکی تمام انبر به نمره 20 نمیرسی ممکنه نمره قبولی بگیری 18-19 اما 20 نیست البر به همه نیکی و بر نمیرسی مگر اینکه انفاق کنی ممنه بعضی هست بعد ما تو هرمون مگر بعضی از اون چیزایی که دوست داری در راه خدا بگو انفاق کن یعنی یکی از مثل سوال امتحانی 10 تا چون یکیش هم ننویسید بگو قبول نمیشه قبول میشه اما 20 نشدی البر یعنی نقطه 20 20 نمیگیرید مگر اینکه این سوال آخر رو هم بگو جواب بدید اونم اینه که انفاق هم تو زندگی باشه بله نماز بخونی روزه بگیری ها جهاد هم بکنی همه کار بکنی انفاق نمی کنی قمص و زکات هم میدی اما انفاق نداری قبولی اما نمرت 20 اگه میخوای 20 بگیری باید اون سوال آخر رو هم بگو جواب کنی اون چیه اون سوال آخر؟ انفاق درست شد؟ لن پس لن چی شد؟ حرف نه تأکید نه مستقبل مثل مستقبل که همون هرگز میشه مستقبل تو عبد یا نه مستقبل مستقبل داری فعل مداره ما میگیم یه اکلو یعنی چی؟ یعنی یه اکلو الان میکنم یعنی من الان دارم میکنم یا آکلو درست یا نه؟ ولی اگه الان دارم این یه چیزی رو فعل مداره هستش و ما الان داره اتفاق میگه بله چیم لن برسارش در بیاریم لن مال کیه بگو بعد از اینه مثلا من الان فرض کن نمی‌نویسم میگم لن اکتوبه لن اکتوبه یعنی چی یعنی من بعد از این بگو نخواهم نوشت لن اکتوبه ولی اگه الان نمی‌نویسم میخوام میگم من الان قلمو نمی‌ذارم میگم چی لا اکتوبه نمی‌نویسم ممکنه الان باشه ممکنه بگو آینده باشه لا اکتوبه اما لن اکتوبه به معنای نمی نویسم الان نیست یعنی چی؟ یعنی بعد از این؟ یعنی تا ابد؟ نه من در آینده نمیدونستم حالا ممکنه از نظرم برگردم نظرم دیده اما اگه گفتم لا اکتوبه یعنی نمیدونستم در آینده تأکیدم نکردم اما اگه گفتم لن اکتوبه یعنی نمیدونستم تأکیدم بگو دارم رو ننوشتم از الان ببرد دیگه همین الان که گفتم اگه گفتم لن اکتوبه یعنی هایی؟ یعنی نخواهم نوشت چه نخواهم نوشت؟ از الان با تحکیم ببینید این هرگز ممکنه از چی در بیاد؟ مفهوم مثلا تو قرآن میگه لن فرانی ابدا لن فرانی یعنی چی؟ یعنی با تحکیم منو نمیدونی خب با تحکیم من خدا چون دیدنینی پس میشه چی؟ ممکنه با قرینه فهمیده بشه اما معنای لغویش بگیم هرگز لن نبود لن یجود البخیبه حالا نگاه کنید این ازش چیه چی؟ تحکیل مستقبل نه لن یجود البخیبه لن یجود البخیبه یعنی چی؟ یعنی قطعا آدم بخیل جود نمیکنه بخشش نمیکنه آدم بخیل قطعا بخشش نمیکنه یعنی قطعا منظور اینه با تأکید میگم حالا اگه یه موقع بخشش کرد ما میخوایم بگیم چی میخوایم بگیم با تأکید بگیم آدم بخیل بخششی تو وجودش نمی جود آدم بخیل هرگز نیست بیرون باشه. پس بیشتر یه دیگه یادی نه آقا چی میگه این از کاری بسن بخورد اینم؟